göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin kopuş bir göz kırpması kadar yahut daha yakın bir zamanda olur. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.